سورت نبات ردا مکی سورت تے نازل شوی دے پس دے سورت معارج نا د مکینی سورت سره ربط تے مکینی سورت سره ربط واضح او کارا دی تم مکینی سورت کی ورتا ہوئے کنا تے یوم الفصل برازی او خلق بجی دا کیگی ندل تر تا مشترکات کھے کی پدی دنیا کے ہوتا شریک ر بال کی دنوں کے لفظ سیز نہ داس دی جے پاگے کے تے صحیح تا یوم الفصل مشرکان او مومنان شریک کی خو لیکن داس ور براتی تی بیا بجی دا چھے اس خوراک تم کے دیم کئی اسمان د دم دیم د اسمان د لاند دی تیم لاند دی دیم د زمکه ر پاسه تیم د زمکه ر پاسه خو قیامت کی او بیا دا حالت نہیں بل مکی ور تے یوم الفصل اوی نو اگے تا اس د دوی اگر انکار مکذبین تے ال تذر ور کو تکذیب باندے نو دل تا اس زجر ور کئی منکرین د قیامت تا تفاؤل باندے دوی د ٹوک کو د پارا دی پبارہ کے سوال نہ کئی کلا بل قیامت کلا بل قیامت نو فدی باندے ور تصور کئی تخ لگا ور کئی زجر ور کئی دغرانگی پ مکینی صورت کی بعض احوال دو جہنمیان و ذکر کرنا پدی کی بہت نور ذکر کئی دغرانگی پدی صورت کی بہت ارا اگر صورت کی ورت تخفیف پر کو پدی کی بہت نہ پر شفاعت قہریو کی کہ سوک درا نخلاص ہو لینی شی گرے خا دعوت صورت صدا زجر دے منکرین و دبعتا پ اولنی آیات کی او اس بات د قیامت بکئی ستا پ ادلہ و سرا پ دلائل سرا لس دلائل بہ ذکر کئی دغرانگی پ تخفیفات سرا لس طریقو سرا بہ تخفیف ور کئی پ بشارتن سرا لس طریقو سرا بشارت ور کئی اورت دکئی پ شفاعت شرکی قہری باندے پ ولکم آیات کی چ سنگا لا یملکونا یوم یقوم الروح والملائکۃ ارست لذی ولسنا ودر سمایات رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن لا یملکونا منه خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ایت برد شفاعت قہریو کی اور شرک الربوبیت پانی بہت رکھ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اول با انکار دا بعث کی پا دو طریقو سرا او جواب داغی پا دو طریقو سرا کئی داغی نفس تا بیا لس نعمتونا پا طور دا دلائل و عقلیو ذکر کئی چه دا کارونا کولشم نتا دوباره نشم را پورتا کولی دا برا تا ذکر کئی بیا داغی نفس با علتونا دا عذاب پا دیمانس که ذکر کی بیا با داغی نفس لس عذابونا اگه با تا ذکر کئی داغی نفس تو با بیا لس احوال قیامت لس طریقو سره بشارت ورکی خواه او بیا و فاخر که رد پسفات قهری و پشر پر ربوبیت تانه کئی عما یتساءلون دستا پا بارک دوی پختنه کئی ها یتساءلون دا یو بلن پختنه کئی دا زجر ده ها دا دستا بارک دا سوال اکڑو اس وی جواب پی عن النبأ العظیم دا غلوی خبر پا بارک او دوی وی کلبی قیامت کلبی قیامت دا غلوی خبر یاده قیامت یاده دوی دمرا نداری که دا قیامت نا که دوی دا قیامت تذکره دمرا پاسانه این سرکه ندای دا غوار کو زجر ور کو یا بعض وی دنا با عظیم نہ توحید مراد دے بعض وی قران مراد دے قران بارہ کی دوی جو ٹوک پختہ نہیں کہے توحید بارہ کی کہی الذی اغا خبر عظیم ہم فیہ مختلفون چ دوی دا غی پ بارہ کی اختلاف تو ان کی دی نو زجر ور کو پ انکار دا بعض پ دو طریقو سرا یو چ کم دے نو دوی تفاعل کی پختہ نہیں کہی دیم نمبر دوی پاگے کی اختلاف پہ اختلاف اس طرح پتہ اختلاف پہ کہی مشرکین خطور قیامت نہ مانی نہ تول نہ بعض قیامت منی بعض نہ منی بیا چه کم منی بیا دا وی جان تعقیدی دے پکی بعض وی روح پر ازی بعض وی جسد پر ازی بیا چه کم مطلب دا دے جسد قائل دی نو اگے پکی بیا جان تخپل دغری اقوال دی تے بچ کے دو نجات طریقہ سره نو سو کوئی پے یہودیت کرا سو کوئی پے نصرانیت کرا مختلف راپاتی او اگے اسے دغا کئی نو پدی و جبان دی الی فی مختلفون وی تے دوی دا قیامت تبارک دے اختلافات کئی کلا سیعلمون نو جواب ور کہ اللہ تعالی ذکر لا دات نه پکار دات قیامت نه انکار نه پکار یا حقا دا سیعلمون ذره دی بپوی شی چه قیامت څه شهره پسکی پکا بر کې بابا ته پته ولګي یا په دنیا کې چه عذاب راشي ثم کلا بیا دا نه پکار دا انکار دا قیامت نه نو پکار سیعلمون ذره دی بپوی شی په اخرت کې یا په قبر کې نو دا یا په دنیا او قبر کې بپوی شی ولدل یا په اخرت کې بپوی شی پته ورته ولګي و داږي چې کله دا دوه سوالونه دوه جوابونه دوه واجر اغه ذکر کړل نو دا اغه نو ورستو څه ذکر کوي دلایل عقلیه په دلایل باندې شروع کوي الم نجعل الارض مهادا الله وی آیا نه د ګردولې مونږه ځمکه مهادن غړولې اے خراب دای د آرام دا ځمکه مونږ نه خورا کړې مطلب دا دی چې دا ځمکه خوراولې شم نو تا نه سم راپورته کولې ته د اسمان او د ځمکې نه انتم اشد خلقا ام السماء بناها تصفت په پیدایش کې کا اسمان فستقتهم اهم اشد خلقا من خلقنا دې انسانانو نه پښتنو کې تاسو ساخیې په پیدایش کې او کنه هغه چې مونږ پیدا کړی دی هغه اسمان او ځمکه و غیره هغه سخت دی دا رنگ ورته وای قل کونوا حجاره او حدیدا د ځان نه اوس پنه جوړه کا د ځان نه تیګه جوړه کا د دې بیا مرا پیدا کوما الم نجعل الارض مهادا والجبال او ګردول دی آیا مونږ نه دی ګردول یعنی ګردول بودی دا استفهام درې دا نه په نفي داخل دا استفهام په نفي داخل لا تقریر ده پاره دی والجبال او تادا او غرونه مو ګردول دی او تادن میخونه دا میخونه دی په دې ځمکه لګیدلې دی انت میده بكم مقدا کې تیر شو کنه چې پتا ته باندې ګډه وډه نه کوزي وخلقناکم ازواج او پیدا کړی مونږ تاسو جوړای جوړای نو دای بل دغه دا په دوه اول ځل چې مې پیدا کړی نو غاب چې مې پیدا کول او تام پیدا کول شم دویم نام دریم نمبر وخلقناکم ازواج چې دا جوړای جوړای په اول ځل دوبونه پیدا کړی نو په دویم ځل د خاور یو د اډوکو نه پیدا کول شم وجعلنا نومکم سباتا او ګرځول دی الله تعالی نومکم خوب تاسو سباتن او آرام هغه آرام ګرځول سباتو کس کول ته ویل کیږي یوم سبت تم یوم سبت زکوی د هفته ور دیتا چې دا کټ دا خالی دا په دې کې دغه نو کا د ځمکې اسمانونو په پیدایش کې څه پیدایش په دې ورځ باندې نو په دې وجه باندې سباتن هغه سبب د چاله دا سباتن آرام دی مطلب دا د خود سړی هغه ټیم کې چې ستړی شنو کار کټ کی او بیا آرام وکړي کنه او خود کولم په دغه ټیم په کار دی دا نه چې په زور سترګې پټې او ستاسو سترګې نه پټېږي نو بیا خوګونه کې نو هغه نه دی وجعلنا نومکم سباتا په دې کې دلیل درکې په خوب کې تا آرام وکړي بیا د راپور تکم نو د مرګ نه پس راپور تکول دي سدي وجعلنا الليل لباسا او ګرځول د مونږ شپه لباسن جامه هغه پرده راوستون کې دا نو جامه د باندې راشي د شپې پټ شي تیار شي نو په دې رڼا کې تیار را ولم را پیدا کومې ستا پیدا استګران دی وجعلنا النهار معاشا او ګرځول د مونږ ورځ معاشن وخت د ګټي وخت د کاروبار ته په کې سبا اسباب د ژوند دان لګټي نو هغه څه دی هغه ملته ګرځول دی یعنی هغه او هغه بیا رڼا ده نو هغه ته وګوره چې دغه انقلابات درا ولم وبنینا فوقکم او جوړ کړی دی مونږه پورته ستاسو نه سبعا واسمانونه شدادن کلک سخت هغه سخت وجود او اسمان چې ما پیدا کړی دی نو ستاسو هغه وجود دی ستاسو نازک وجود نشم پیدا کولی دا ما تاسو ګران دی خجی وجعلنا سراجا وهاجا او ګرځول دی مونږه دیور او خانه المر المر مو دیور او روخانه ګرځول دی نو هغه چې شروع د خپل قیدون کې وهاج هغه ته وای چې تو تاسو کته یې نشه خان نظر دی او ته کیږي بیر کیږي نو هغه ته وهاج وای نو دا مر ته وګوره دا چې چلو ما دا مارا پیدا کړی دی نو دا کار کولې شم د مر ډیر لوی بادشاہ دی ورګ د مر ځان ته یو دغه د زمکه نه څومره کرولا پیری غټ دی او دا مر چې کوم دی دا چلو ما نو دا ته نشم پیدا کولې وانزلنا من الموثرات ارا ورو مونږه د هغه درنو ور یزنا ما ان سجادن اوبو ډیری ډیری اوبو دا غی نه مونږ را ورو هغه مونږ نه کو موثرات موثرات کی هغه زنانه ته وای چې هغه حامل وي او بس بچی کې دوه والا وین ور یز ته ما ور یز چې هغه دوه نه ډکی وي هغه ته موثرات څه کوي وجعلنا لنخرج به دې لپاره چې مونږ راو باسو په دې اوبو سره حبن دانی و نباتن او بوټی هغه غیاګان یې هغه پر ازرغونو نو چې په باران سره دا غیاګان را درغونو تا نه چم را درغونولې و جنات الفاف او هغه باغونه ګورګور نو لس نعمتونه تر دې پورې ذکر کړل دې لته نعمتونو کې یو دلیل تا ذکر کړو چې دلایل عقلیه توحید ته ذکر کړل دویم نمبر په دې کې دا ذکر کړو چه گورا تپا که داو که خوش شریک می پا دنیا که پا دی نعمتونو که کافر مخلی تی فائده و مسلمان تی اخلی خو پا آخیرت که و بیا یوم الفصل راشی نو دغا نعمتونو که و بیا تی جدا شی کافر با جدا شی مسلمان با جدا شی مسلمان با جار که اغاو فائده اخلی کافر لبیا نیشتا دی دا دیگا نا اس تقویب شروع کی گی او دا پلس وجوه سر تقویب پر کی دا با ویتر دغا پوری وکر زبو بی وکل چین احسیناو کتابا فزوق و فرن نزیر کمیل الا عذابا تر دیشم آیات پوری بدا چلی گی ان یوم الفصل اللہ و غورت جدائی چرا کان میقات ادے وقت مقرر کڑے شوی یوم پا غورت یوم فخو فی سور کہ پکوارے چ پش پیلے کے پتہ کونن تا صبر اتے افوا جنڈلی ڈالی یوم الفصل یو حالت دیم نمبر نفخ سور بل حالت او تب تا تون افوا جند خلق راتل ڈلی ڈالی دای بل حالت و فتحت السماء او قلاو بکڑے چ اسمان پکانت ابوابن نشی بدا دروازے دروازے اول کی وقت ہوئی و اذن سماء فرجت پاسمان کی بچاو دکڑے شی او سا بچاو بیا روز تو تن دروازے جوڑی شی پورا گاٹے بشی خجی بیا روز تو جکم دل اگے نہ پاسو بیا را پری ہوئی و جنات الفافا او اغا باغونا گور اغا باغونا گن او گور باغونا چکم نکم نہ تلان خجی و فتحت السماء فکانت ابوابا و سیرت الجبال او اوبا چلولی شی غرونا اوبا روان بکڑے شی غرونا د مقدس مکه نه پکانت سرابا نشی بدا پشان د پڑک د شگی اگر پڑک د شگی سره جتا تا اگر کاری چې تو واسه کنه دا اوبا دی پاره سهارا کې روانه خو چې کله ورته نه الته اوبا نه نو دغه چانته بدا اگر تا سره لره نه کار جرا خو غټ جسم دی او غار دی خو ته خالي ورته ختم شوی دی اغه نه کتیبا مهیلا فجعلنا کتیبا مهیلا دا اغه نه غونډی د شگو جوړا شوی دی بس بې ګرځي اغه متن جوړا شوی خجی پکانت سرابا ان جهنم کانت مرصادا فغم حالت یقینا جهنم چره کانت مرصادا دے دای تیار اے دا تیار دای دے در کافر دے پارا یا دا مرچر دے تب وردی بل خواتے نہ چپلی لتا غینا دے پارا دے سر کشان و معابن زائد رجوع دے زائد واپسی دے لا بی دای بل حالت شو لا بی سین فی حاتم نا ہمیں وقت دی رون کی بیدی پا دی جهنم کے احقابا مدی مدی احقاب معنی صدا حقب مودی زمانی اگذی با پکی تیرهی دانیش تره جگه مطلب داره تیو خاص زمانه بعضی جا حقب خاص او معنی کرده فاقا نده سی سی خبر داره بس دیر دیر زمانی با تیرهی لا یذوقون فیها بردن نبس کدی پدی جهنم که بردن کم یخواله ولا شرابن او نکم سکل ای نسکاک سره نس یخواله بدن که رازی انا فخلی بانی سکلی چه وسکی خا کی دری اوبدی وغساقن او اغوینی زوید جهنم یانو جزاء او وفاقا نچور چوی جزاء ان جزاء ان دا جزاء بدل دا وفاقا موافق دا عمل دا دوی سرا اس در دی پوری دا سی ورسل نو سور تا علتون دا عذاب ولی دا فدبان عذاب را غی انهم یقینن دوی چیو کانو لا یردون حسابا دوی اقیدن لرلا حسابا دا حسابا وکذبو بی آیاتنا او دروغجن گرنگو آیاتنا زمونگا کذابا دروغجن وکل چی ان احسیناه کتابا او هر یو شی چې موږ اس مار کړه دې کتاب ان خپل کتاب کې په لوح محفوظ کې په صحیفو د ملائکو کې هغه دغه شوه دې نو فذوق والله او تو یوسا کې عذاب فلن نزيدکم نو هرگز موږ زیان نه زیاتو موږ تاسو لرا الا عذابا مگر عذاب فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ندایز شو تردی پوری لست تقویفات لس حالات سرا او ور سرا چه کوم دنو علتنا د عذاب غی ور ذکر کل اوس داغی نه پس دریم معاشر ذکر کای دریم دغه لس امور ذکر کای او پاره کی بشارت ته پلس نعمتون سرا ترشپک دیر شمایات پوری ان للمتقین مفادا یقینا د پاره د متقیانو مفادا زائد کامیابی دے اغا با کامیابی دائی تلال چی خدای کچی اغا باغون دی و اعنابن او انگور دی نو دائی بل و کواعبا او بل اغا پوری دی کواعبا ها؟ کواعب جمع دا کاعبتون دا او کاعبت تاوی اغا اغا خوری تاوی کنا اغا زنانه تاوی چه اغا پیغ لگی خا او دا اغی اغا کعبین تا دی اغا دا اغا سینی سدین چی کن دی نو اغا راوتی مطلب دار کلک بھی کنا نو اغا اغی توی دکی کی و اترا و کواعب اترا بن حمدول بی دای بل صفت چو و کاسن دهاقا او اغا کار جامون بی دهاقن دکو اغا جامون با دک دک وی اغا برات ملاوی گی لا یسمعون فیها نابور دی پدی جهنم کی لغوان فضول خبر ولیک زابن او ندارو جزا امر رب دکا دا بدل در طرف درفتانا جوزو جزا ان ها یا مفهول لهو د دے عطا ان حسابا او دا عطا بخشش تے ورکڑا دا حسابا کافین پورا پورا بتا تا دار کے کہ پورا وقت بدا دا دار کر تے دا واخلا لا رب السماوات والارض اس لفظ بشارتنا ذکر کل داغی نہ پس اس رب پر شفاعت قہری بان دے کئی او رب پر شرک فی ربوبیت بان دے کئی او بیا تکم دے ور پسی اس بات تا اخرت او تخویف ذکر کئی رب السماوات رب دا اسمانوں والارض او دزمکو وما بینهما غت پمیاں دے دوار کی الرحمان چا رحمان ذات تے لا یملکون منه دی رغوی مشرکین ہوئے دا کدا حالت ہو کنا نو من با قیامت کے اللہ دا گشتری دے من خپل خدایان سره خبر ال سفارش کی اللہ وی لا یملکون منه خطابا دوی با طاقت نلری منه دا اللہ تعالی سره خطاب اند خبر کولو اگر خبر نشی کولے کتاب اللہ تعالی مجبورہ کی مجبورہ کول نشی کولے یوم یقوم الروح باغور ربان کی او بدریگی الروح جبریل یا خاص ملائکی یا روحون دے انسانانو دری معنی پکشتا والملائکہ تو ملائکی صفن پدا کے حال کے صفن بے تڑلی لا یتکلمون نو دا ٹول با خبر نشی کولے الا من مگر اگر سو بکئی اذن اللہ الرحمن کی اگتے اجازت کی رحمان وقال ثوابا او ویلی اگر حق وینائی کڑی پا دنیا کے توحید کلمہ دے ایمان او توحید ویلی نو اگر تب اجازہ ملاوی گی خواہ نو چھے ملائک خبر نشی کولے روح خبر نشی کولے نستاق دایان بے سوکی ذالک اليوم الحق داور یقینی دا فمن شاء اتخذ نسوک چھے غواری چونی سی الہ ربی رف پلتا معابا اگر زائد رجو دا واپسی لارد واپسی اگر اللہ تا جوڑا کی نصدیو کی اگر عقیدہ پا قیامت لری او اگر قرآن امنی نبت فدیبانی بے جوڑا کی انا انذرناکم اسباخر کی بیار تقویف دے یقینا منگ یرو تاسو عذابا قریبا دا عذاب نزدینا یوم ینظر المرء پا اگر رد باندی چی نظر بکی نظر بکی گوری بسڑے ما اگر صدقت دمت یدا ہوا اگر عمل تا چی دمخ کے لگلے لاسونو دو لاسونو یعنی دل لگلے ذکر دا جز مراد تکل ویقول الكافر نو او بوی دا کافر انسان یا لیتنی کاس کے دو کن تو تورا باوی دا خاوری زخو خاوری وی چی ما دا حالت نوی لی دلے ز اللہ دا عذاب نبت شوی وی دا سنگا چی مطلب داری یا خدا وی چی دا سر پیدا نوی یا دالا چی زدیا مر شوی وی چی بل دا خاوری می خاوری پاتی شوی وی دوبارہ نوی را پورتا شوی وی دا با تم را خوا نو پدی کی وطا دا ذکر کل پسورت کی امتیازاتو زجر بی تساؤل او دا رنگی اغلس نعمتونا چی پاری که طول خلق شریک دی اغی ورطا ذکر کل او دا کافر دا وینا چی یقول الكافر یا لیتنی کن تو ترابا او دا خبر چی دا اللہ قرآن دی بسوک دا خبر و طاقتو اغا بنا لری خواب